أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دغستيال كسو دواد برنامج كديرة الجمعها او تضبا دولي بحليادان وكلاءات كدغيستان ورباهنت إسلامي غاهي الفرقان برنامج كأو أن تضبا دولي بكسو قادن موضوع مهم اها يا وحا او لحري لا وجيغ اللباد بحيطان كعيدا مدى ششاية او باللوضي موضوع برنامج كو وحا او يهي maxaaxigi doona atmis kadib muddo 16 sano ah oo ay joogeen Soomaaliya. Waxa nagala qayb galaya aqoonyahanno ku kala sugan gudaha iyo dibadda, waa aqoonyahan Cabdullaahi Axmed Cabdulle iyo aqoonyahan Maxamuud Ugaas. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka deerada Jimcaha. Ummatun lam tuhan kayfa amsat idhan مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شر ذات المحن. وهجاك دغستيال انتيني نلا سوتاي وحا تضبات كان سر رسمي اه بلاوداي بحيتان كوجيغا لباد عيدمدا اتميس او دلكا لوغا سارايو 3000 او اسكري سدا اي شيغان مدخدا ميدوغا افريكا دور بلود كهر اني بحان اي يهد 3000 بل حسن شيخ ايا عتصدي ان ديب لوغو ديغو عولاسيا كهيستا دغالدا درتود شيشايو وحا اي ديدين ديب ودغيس دمبه meelaha ay ka baxeen waxaa ka mid ah deegaanka Qorilow oo u dhow degmada Raagaceelle ee wilaayada Shabeellaha Dhexe. Hadaba maxaa xigi kara hadii ay gabi ahaanba ciidamada shisheeye ka baxaan Soomaaliya? Waa mowduuca barnaamijka. Waxaan soo dhaweynayaa mar kale martida barnaamijka. Waxaan ku horeynayaa Maxamuud Ugaas. Maxamuud, marka hore maxaan kala soconnaa sooyaalka duulaanka lagu soo qaaday Soomaaliya iyo ujeedooyinkooda? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxamed Aadanow, waan ku salaamayaa adiga iyo qiyaarta kale ee Real Furqaan iyo dhageystayaasha barnaamijkaba. Dhulkan Soomaaliyeed iyo guud ahaan dhulka muslimiinta ee bariga Afrika, taariikhda qoran ama taariikhda dhow ee sida maxaan ku iraahdaa tooska ah ee waafiga loo xasuusto ama loo hayo, sida ay ka markhaati kacayso, wuxuu martigeliyey 5 qarni ee u dambeysay ugu yaraan 6 duulaan oo waaweyn oo uga imaanaysay isbahaysi ka koobnaa dowlada Nasaara ah oo marna 2 ahaa marna ka badan, iyo maaragtay ilaa 4 dowladood iyo ilaa 3 dowladood maxaa ku yiraahdaa gaarayay. Duulaanka ugu horeeya oo la xusi karo oo sida cad taariikhda ugu xusan ee qoraalada badan ee laga sameeyey ama la xiriiray la soo helayo waa duulaankii ay ku hayeen dhulka muslimiinta dagaalkii ay kula jireen imaaradihii Islaamiga ahaa isbahaysigii ka koobnaa xabashida Nasaarada ee maxaan ku iraahdaa dhulka buuraleyda ardul xabasha ama xabashida asal ahaan kasoo duuli jirtay boqortooyooyinkii ka dhisnaa Oksum iyo Gondar ama xabashida iyo Tigreega. Isbahaysigii ay kula jireen Nasaaradii reer galbeed, khaasatan dowladdii ama boqortooyadii Burtugiiska qarnigii 16aad. Isbahaysigaas wuxuu ahaa isbahaysi maxaan ku iraahdaa saliibi ah, isbahaysi diineed, isbahaysi labadaas dowladood iyo labadaas kooxood iyo labadaas isir ama boqortooyo ay kula jireen ama ay uga soo horjeedeen ama ay duulaan ugu ahaayeen ama mararka qaarkood ay difaac ka ahaayeen oo ay uga jireen imaaradihii maxaan ku dhahdaa Islaamiga ahaa, maamuladii iyo dowladihii mujtamaca muslimka ah ee bariga Afrika ku dhaqan, khaasatan Soomaalidu ay xilligaas lahayd. Daanooyin badan iyo maxaan ku iraahdaa jab badan oo xoogan ayay taariikhdu xustay in ay muslimiintu khaasatan imaamkii Axmed Gurey iyo ciidamadiisii iyo duulaamadii kala joogsiga aan lahayn ee uu ku qaadayay xilligaas ama uu ku qaaday inay isbahaysiga gaarsiiyeen heer ay maxaan ku yiraahdaa madaxdii ugu sarreysay iyo saraakiishii ugu sarreysay iyo boqoradii ugu sarreysay ee maaragtay ay howlgalladaas iyo qasawaadkaas ay ama ku soo qabtaan ama ay ku dileen. Duulaankii xigay aadka taariikhda dhulkan iyo mandaqadan iyo Soomaalida iyo muslimiinta bariga Afrikaba saameeyey wuxuu ahaa duulaankii uu soo qaaday isbahaysigii gumaystayaasha reer galbeedka oo kaashanayay mar kale xabashada Nasaarada Itoobiya oo ayagu mujtamacaadka Nasaarada ah ee mandaqadan wax ka degan ama boqortooyooyinka iyo dowladihii maxaanku yiraahdo xilligaas talada kulaha mandiqadan ka mid ahayd. Duulaankaas iyo gumaystayaashii reer galbeedku isbahaysigaas ay maaragtay kusoo abaareen ama kusoo qaadeen mandiqadan iyo dhulka Soomaalida, taariikhdiisa mujtamacu in badan waa ka dhareegsan yahay. Iska caabintii uu Soomaalida kala kulmay, maxaanku yiraahdaa dhibaatadii uu waddankan ka geystay, kala qaybintii uu dadka Soomaaliyeed ku sameeyey, gacangelintii uu nasaarada Itoobiya dhulkii ugu weynaa uguna khayraadka badnaa ee Soomaalida uu gacangeliyey, sida uu u kala jarjaray intii soo hartay qaab qayb inuu Faransiis qaatay oo Jabuuti waxa la dhaho loo bixiyey, qayb inay Kenya ilaa hadda haysato, qaybtii kale laba qaybood in loo sii qaybiyey oo Waqooyi iyo Koonfur la yiraahdo. Yacni dhibaatadii iyo eelkii arintaasu ay reebtayna ilaa maanta ay taagan tahay, oo mujtamaca Soomaaliga ah dowladnimadii iyo siyaasadii iyo dhaqankii iyo diinla'aantii maxaanku yiraahdaa uu gumaysigaas iyo isbahaysigaas iyo duulaankaasu abuuray inay maanta la xarbinayso, iska caabintiisa ay ku jirto, ay ilaa maanta ay hor taagan tahay, oo waxyaabaha iyo nidaamyada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada lagu sheegaya ay ilaa hadda yihiin tafiirtii iyo awlaaddii iyo maxaanku yiraahdaa wixii ka dhashay iyo raadka kasii daba wisle duulaankaas iyo dagaaladaas iyo maxaanku yiraahdaa isbahaysigaasu xilligaas howlgalka uu kusoo qaaday qarnigii 19aad iyo qarnigii 20aad dhulkan Soomaalida. Duulaanka saddexaad wuxuu uga yimid dhulka Soomaalida ama maxaanku yiraahdaa Soomaalida geeska Afrika mar kale nasaarada xabashida Itoobiya oo kaashanaysa ama taageero ka helaysa ama xulafo ku ah wixii la oran jiray midowgii Soofiyeeti oo hadda Ruushku uu ka dambeeyo, iyo dowlad ayaduna xilligaas ka tirsanayd midowgaas Shuuciga ka tirsanayd oo Kuuba la oran jiray ama Kuuba la yiraahdo. Dagaalkaas ama duulaankaas oo ka dhashay ama cirbinayay maxaanku yiraahdaa dagaalkii 1977-dii ay Soomaalidu dib ugu qabsatay dhulkii gumaysigu xilligaas uu xabashida Itoobiya sida gardarada oo gacan maroojiska maxaanku yiraahdaa uu ku siiyey ama ugu gacangeliyey. Dhibaatada ka dhalatay iyo maxaanku yiraahdaa jarimooyinka ay dowladahaas iyo isbahaysigaasu xilligaasi geysteen oo waa arrin xusuusta dadka ilaa hadda maaragtay kusii jirta oo maaragtay kasii maxaanku yiraahdaa muuqata. Duulaanka afraad wuxuu ahaa wuxuu dhacay ama waddankan iyo dhulkan Soomaaliyeed iyo mujtamacan muslimka ee Soomaaliyeed lagu soo qaaday 1993-dii ama December 1992-dii. Waxaa duulaankan hogaaminayay Maraykan oo xilligaas madax u ahaa ama hormuud u ahaa 4 dowladood ama isbahaysi ka kooban 4 dowladood. Howlgal loo bixiyey howlgalka rajo soo celinta kadib 2 sano burburkii dowladdii dhexe ama dowladdii Suuciyadda ee uu madaxda ka ahaa Maxamed Siyaad Barre waddankan lagu soo qaaday. Kumanaan qof oo maxaanku yiraahdaa Soomaali ah oo maxaanku yiraahdaa aan waxba galabsan oo dhulkoodii joogta ayuu maxaanku yiraahdaa hal maalin taariikhdu ay xusaysaa inuu xaafadaha inuu maaragtay howlgalkaas iyo isbahaysigaasu uu ku xasuuqay. Kadib jabkii uu kala kulmay iska caabintii ay mujtamacan go'aansadeen oo ay kala hortageenna ay sababto inuu meesha isaga baxo. Duulaanka shanaad iyo isbahaysiga shanaad ama howlgalka shanaad ee uu martageliyay dhulkani waa duulaankii uu mar kale 2006-2006-dii Maraykanku kusoo qaaday dhulkan asagoo xilligan si toosa oo maxaanku yiraahdaa ka ballaaran sidii hore u adeegsanaya xabashida nasaarada Itoobiya, oo runtii u muuqata markasta in aysan dhicin howlgal iyo duulaan iyo isbahaysi sheeye oo waddankan duulaanka ah inaysan dhicin marnaba inay xabashida Itoobiya nasaaradu ay ka marnaato oo sinaba aysan maaragtay ugu lug lahaan. 2006-dii duulaankaas maxaanku yiraahdaa dad runtii qiyaasihii ama ixsaa'iyaadkii ay hay-adaha reer galbeedku 10,000 oo ruux ay ka bedinayeen ayay xilligaas maxaanku yiraahdaa caasimada Muqdisho keliya ay si gardara oo maxaanku yiraahdaa runtii nacayb uu ka muuqdo iyo dagaalkii iyo cadaawaddii soo jireenka ahayd ay xilligaas maxaanku yiraahdaa ugu xasuuqeen magaalada Muqdisho gudaheeda keliya. Howlgalkaasi isla sanad gudihiis maxaanku yiraahdaa salku dhulka ku dhuftay sida howlgalladii ka horreeyey wuu fashilmay. Iska caabin adag oo mujtamacan muslimka ah kala kulmay, uu shaqayn waayey askartiisii iyo maxaanku yiraahdaa awooddii iyo cududii military ee uu kusoo duulay ayaa meesha ka baxday, la laayay ciidamadiisii, la dhaawacay, maxaanku yiraahdaa intii soo hartana ay waasheen. Maalin bay marka waxay ku qasbanaadeen dharaar cad in dowladdin iyo xabashidii nasaarada Itoobiya oo ayadu ciidanka lugta ee waddankan lagu qabsaday lahayd inay dharaar cad maxaanku yiraahdaa ciidamadeedii iyo taangiyadeedii iyo diyaaradeedii ay isaga huleeleen ayagoo maxaanku yiraahdaa jab culus dhabarka loo saaray. Sidaa darteed natiijada arintaas waxay noqotay in isku day kale ay gaalada caalamku samayso oo ay soo abaabusho maxaanku yiraahdaa isbahaysi iyo duulaan noqonaya duulaankii ama isbahaysigii lixaad oo maxaanku yiraahdaa weerar iyo cudwaan gardarro ah kusoo qaaday mujtamacan iyo dhulkan muslimka ee Soomaaliya. Sidaa darteed waxaa la oran karaa mujtamacan iyo dhulkan geeska Afrika iyo dhulka Soomaalidu wuxuu qarni kasta ee maaragtay oo 5 qarni kamid marti gelinay hawlgal iyo duulan ay ku soo qaadayeen ama uu ku soo qaadayay isbahaysi caalami ah oo saliibi ah oo dhulkiisa iyo siyaasadiisa iyo mujtamaciisa iyo diintiisa iyo qiyamkiisa iyo khayraadkiisa ee maxan ku raad intaba duulan ku aha aqoonihan Cabdullaahi dhankiisa aan soo dhaweeyo Ustaad Cabdullaah Amison maxaa loo keenay Soomaaliya waxa uu duulankoodu bilowday horraantii sanadkii 2007 bil kadibna Muqdisho ayay ka soo degeen cutubyadii ugu horreeyay sababtu maxay ahayd بسم الله الحمد لله وبين نستعين على أمر الدين ودين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أولا نرتع وجزاكم الله خير الجزاء ودوهي إن شاء الله وبارك الله فيكم ثانيا دلبات رنتي سؤال شاس وسؤال آدي آد بلارا آد قدوين توبي يكيني ديدي محنكو رادا لابدكن يتضوضي إيو ماركتي كهر dhammaadkii 2006 iyo waxa loo keenay iyo waxa uu yimaadeen iyo waxa uu dhan waa wax iska cad sadar muuqda su'aalka dhanba la yiraahaa waxa ay la dagaalanka islaamka iyo kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo in la burburiyo maxkamadda islaamka oo amniga iyo nabadgelyada iyo kala dambeyntii Muqdisho oo intaas oo sano laga qoostay wax yar ku soo maragtay celisay oo la ogaa wixii ka dhacay iyo shawaaricii iyo nadaafadii iyo yar oo lixda bilood oo ilaa hadda yani caalamiyan loo og yahay taasoo loo dulqaadan waayay darteed bay ahayd Itoobiyaankii xogaa yani xasaasiyad jirtay oo Itoobiyaanka iyo Soomaalida iyo maaragtay cadaawad soo jireenka caalamku kama daasoono ayagu waxaa soo dhan og ayay si degdeg ah u keeneen maaragtay 2007-dii ciidamada Amisom lagu magacaabay haddana Atmas la yiraahdo maantana maaragtay xaalkooda aan ognahay si buuxda ujeedada waxaa la dhigi karaa wallahu aclam alxaqaaiq yani waxay ahayd in xogaa Soomaalida la yara maaragtay la siro oo dadka wax ku jiraan iyo dadka maaragtay xogaa wax uun u dambeeyaan wax dadnimo iyo diin iyo wax uun u dambeeyaan in la siro la yiraahdo Itoobiya waa in ka wadnay Itoobiya waxay ahayd maaragtay waa taas waa marka Uganda oo hadda wax Soomaaliya dhex maray oo dagaal ama taariikh ama xumaan ama baalka ay jirin laakiin hadownimada ay ka mid yihiin oo xagga islaam naciibka iyo gaalnimada iyo maaragtay fidinta kristanka iyo diin la'aanta iyo akhlaaq xumada ay gaal ay yihiin al-kufr min lawaahid ujeedadu waxay ahayd Soomaalida in laga silsilo sida dhacdayba dad badan oo Itoobiya lahaa oo hadda yani nool oo joogo ayaa hal mar ila ay yiraahdaan maaragtay dad dagaalamayay oo codkooda iyo ku dagaalamayay calafkooda iyo wuxuu dhan ayraan qorihii oo waxaan afka ka gelinay laga bilaabo hadda marka wax loo keeray dagaalkaas uu ahaa nabad ilaalintaan iyo waxaan wax jira ma ahan wax nabad markaas nabad ka fiicnayd ba maana aragba muddo dheer iyo zaman waxa ahayd kaliya ujeedadu in la baqtiyo nuurka islaamka meesha ka soo ifaya waana ka maaragtay si gudoweyn yahay oo gaala iyo cadawnimada ay rabto iyo dalkan ujeedada laga leeyahay iyo yani waxa weyn baa sii jirjiray insha Allah fuk waa tahay dhageystayaal qaybaha hore ee barnaamijka diirada jimcaha ayaan isla marayna oo aan kaga hadlayno bixitaanka wajiga labaad ee ciidamada shisheeye markaan aan ku soo laabto Maxamuud Ugaas Amison maxay xaqiijisay marka loo eego istaraatiijiyada dagaalka iyo hadafka guud ee loo keenay Amison marka la fiiriyo sheegashadooda siyaasiga ah iyo mandate kooda qoran iyo muhiimadda iyo mihinada ay siisay ama ay tilmaantay in ay ururkan iyo maxan ku jiraadaa hawlgalkan iyo askartan shisheeyuhu ay dhulkan u yimaadeen ama ay ugu soo dirtay waxa lagu magacaabo golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo maxan ku jiraadaa hay'adda dabadhilifka ee hoos tagta ee African Union-ka lagu magacaabo sida ay ku doodayeen ama ay sheegteen ama qoraaladooda ka cad muhiimadiisa iyo yoolkiisa iyo mandate-kiisa iyo shaqadiisa afar wax ayaa ugu muhiimsanay. Arinta koobaad waxay ahayd hawlgalkani waxay ka damacsanaayeen ama ay rabeen ama shaqadiisu ay ahayd oo ay ku tilmaameen sugidda amniga magaalooyinka waaweyn iyo xarumaha waddanka ugu muhiimsan ee ugu populationka badan iyo xarumaha muhiimka u ah maxaan ku yiraahdaa kooxdan dabadhilifka ah ee marna dawladda ku meel gaarka sheegan jirtay marna dawladda federaalka loo bixiyay marna waxyaabaha ka farcama iyo branchyada hoos yimaada maamul goboleedyada maxaan ku yiraahdaa loogu yeero arintaas iyo qodobkaas muddadii uu dagaalkani socday, muddadii uu howlgalkaasi jiray, muddadaas 2007-dii kasoo bilaabanaysa 12 sano ah, yacni qodobkaas wax ka suurtagalay ma leh. Magaaladii ugu weyneyd waddanka, caasimadii Muqdisho, 2011-kii ayay si toosa si buuxda waxaa la oran karaa ayay u gashay gacanta AMISOM iyo xulufadan iyo isbahaysigan caalamiga ah ee saliibiga ah ee maxaan ku iraahdaa ay kabaqaadka u yihiin kooxdan Soomaalida ee dowladnimada iyo dowladda federaalka iyo waxyaabaha la midka ah sheeganaysa. Wixii intaa ka dambeeyey sidii xilliyadii iyo maraxiishii ka horreysayba, wax amni ah iyo istiqraar ah oo ay kooxdan iyo maxaan ku iraahdaa howlgalkan iyo AMISOM ay ka xaqiijisay magaalada Muqdisho keliya oo ay ammaankeeda sugtay oo ay ku guuleysatay inay ilaaliso keliya xarumihii ugu muhiimsanaa ee waxa dowladda federaalka loogu yeero in ma jirto. Haddii ay wasaarad tahay, haddii ay golo baarlamaan tahay, haddii ay madaxtooye tahay, haddii ay saldhig ciidan tahay, haddii ay hotel maxaan ku iraahdaa taxsiinaadka waxyaabaha hoteelada ay ugu yeeraan ay tahay meel ay ku nabadgashay kooxdaas oo aan wasiiradeedii lagu layn, oo aan xildhibaanadeedii lagu layn, oo aan saraakiishii ugu sarsareysay lagu layn, ma jirto. Sidaa darteed qodobkaas waa lagu fashilmay, wax uga qabsoomayna ma jirto 2023-ka Diseembar. Qodobka labaad iyo shaqada labaad ama mihinada labaad iyo muhiimadda uu lahaa howlgalkani waxay ahayd inay ciidamo Soomaaliyeed dhisaan muddada ay waddankan ku sugan yihiin. Sidaa darteedna dowladnimada iyo maamulada ay waddankan ka yabyabayeen xilligaas oo ay ku tala jireen inay dhisaan oo hirgeliyaan ay uga tagaan ayaga oo maxaan ku iraahdaa cagahooda ku taagan leh oo ku shaqeysanaya ciidamo maxaan ku iraahdaa ama military ah ama booliis ah ama nabad sugidda waxa ay ugu yeeraan ah oo awood u leh inay meelaha ay haystaanna sii haystaan, meelo cusubna ay qabsadaan. Qodobkaas ilaa hadda wax ka suurtagalay ma jirto. Muddo 20 sano ah oo sanad walba la sheeganayay ama lagu dooday ama lasoo bandhigay in dhowrkan oo askari dibadda lagu soo tababaray oo Uganda la geeyey oo Ethiopia la geeyey oo maxaan ku dhahay Ingiriis iyo Maraykan iyo waddamo kale iyo Djibouti iyo Eritrea la geeyey, wax uga naas cadaaday arrintaa ma jirto. Wax ciidanaho ugu beeqaamay ma jirto. Wax horumar military oo ay meelna ka sameeyeen ma jirto. Magaalo oo haysteen oo ay ilaa hadda awood u yeesheen inay kaligood haystaan ma jirto. Waxay ku qasban yihiin 20 sano kadib meesha ciidanka AMISOM maanta ka guuraan, haddii ay subaxii 3 saac ka guuraan, inay galabkii 8 saac ama 9 saac ay ka daba guuraan shadaaftooda ay ka daba qaataan. Sidaa darteed qodobkaasna waa lagu guuldaraystay si cad. Qodobka saddexaad wuxuu ahaa xilli dambe laga soo bilaabo 2019-kii waxay howlgalkooda ama shaqadooda ku soo dareen yool ah in awoodda Al-Shabaab meesha in awoodda Al-Shabaab la wiiqo. U fiirsa meeshaas ma ahan in Al-Shabaab meesha laga saaro, oo waxaa meeshaas ku jirta xaqiiqsi iyo garowshiye ah in ay sinaba aysan suurtagal u ahayn in awoodda Al-Shabaab iyo xarakada si toosa meesha looga saaro, laga tirtiro, guud ahaan waddanka laga sifeeyo sida ay kooxdan maaragtay dabadhilifka Soomaalida ay ku doodaan. Marka yoolkii ahaa in awoodda Al-Shabaab la wiiqo heer aysan wax saameyna lahayn waa lagu guuldaraysta. Oo maanta waxaan ka warqabnaa dhulka maxaan ku ilaalaa baaxadda iyo inta uu yahay dhulka ay xarakatu Shabaab haysato iyo muhiimaddiisa, oo minsanaag ilaa Laamu inay xarakadu dhanna ka talinayso, dhanna dagaal toosa oo hal dhinac ka socda oo aan joogsi lahayn ay ka wado, ayay maaragtay cid kasta ay afkeeda iyadu ka qiranaysaa xataa cadow. Qodobkaas asagana marka waa qodob lagu fashilmay oo aysan waxba uga suurtagelinin. Qodobka u dambeeya oo baryihii u dambeysayna ay sida aadka ugu soo celcelinayay wuxuu ahaa in mas-uuliyadda amniga goobaha ay haystaan si toosa loogu wareejiyo inta aysan bixitaanka howlgalkani uusan soo ilaanin maxaan ku iraahdaa ciidamada calooshooda shaqeystayaasha ee Soomaalida, marna militariga iyo SNL lagu magacaabayo, marna booliiska lagu magacaabayo, marna nabad sugidda ama surdoonka lagu magacaabayo. Arrintaasu ilaa hadda ma guuleysan oo mar uma muuqato oo ayagiiba ka dayrinaya inaysan haynin wax ciidana oo tiradaas iyo tayadaas leh kuna guuleysan kara awoodana inuu meel maxaan ku iraahdaa AMISOM iyo saldhig ay ka guurtay maxaan ku iraahdaa inuu sii haysto oo maalmo iyo bilo iyo sanooyin maxaan ku iraahdaa uu ku sii sugnaado. Sidaa darteed marka la soo ururiyo waxaa la dhihi karaa guud ahaan qodobadii iyo yoolalkii iyo maxaan ku iraahdaa shaqadii iyo mandate-kii kooxdani maaragtay iyo ururkan iyo howlgalkani uu ku doodayay ama uu dhigtay ama loo cayimay oo loo dejiyey bilowgiisii guud ahaan waa lagu fashilmay, ama ugu yaraan qodobadii iyo tiirarkii ugu waaweynaa ayaa maxaan ku iraahdaa lagu fashilmay oo aan wax ka suurtagalay oo la xaqiijiyey 20 sano kadib aysan jirinin. Waa tahay aqoonyahan Ustaad Cabdalla, isla su-aashaas ra'yigaaga ku darso, maxay xaqiijiyeen ciidamada shisheeye? Runtii xaqiiqatan taas waxaa fiican in taariikhda iyo dhacdooyinka iyo meediyaha iyo maaragtay sooyaalka loo fiiriyo. Waxba saakay inaan ma aragtay tacbiiraad waxba ma aragtay waa ka weyntay taariikhda loo celiyo wixii gaaray oo ma aragtay meelo badan ku gaaray gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose wixii ku gaaray xaqiijin iska daayay waxa xaqiijiyeen iyo waxay gaareen iyo meel ay gaareen taa iska badaa laakiin waxa ayaga gaaray ayaga hala weydiiyey oo Masifeen hala weydiiyey oo hala weydiiyey maxaan ku raadaa Reebu Jumbuura oo hala weydiiyey reer maxaan ku raadaa Kulli ayaga hala weydiiyey yacni markaan saas leeyahayna ma ahan yacni wax laga dhagalayahay ama la moog yahay wixii gaaray waxay xaqiijiyeen iska badaa maxay xaqiijiyeen markaan u soo noqono waxay xaqiijiyeen iyo dalka ay qabteen iyo meesha ay gaareen waa iska cadaaya waa kana shabaab xarakada shabaab mujaahidiin dalkii ayada haysata magaalada hadda midkan misal soo qaadan Baraawe joogan Baraawe ma ka bixin say Baraawe u yimaadeen intee in leeg bay ka bixin intee kilometer ka bixin intee si loo jira intee loo jooga oo magaalada loo jooga gudub bay ku aruureen xaqiiqatan meesha waxyaabo badan baa jira oo ma aragtay la soo been guuray nimankaan niman baa yiraah anaga keensanay oo dowlad ah oo baalkagii oo loo been sheegay oo iska ma aragtay aw baasha nimankaan niman ujeedadood inay dhintaan rabaan ma aha inay lacagta qaataan waa rabaan inay ma aragtay nooladaan waa rabaan inay dagaal bay u baahan tahay dagaal magaalooyinka ay qabteen maxay ku hayaan gudadii ku xoroodeen oo ku kaadiyaan oo ku bixin oo marka waxay xaqiijiyeen iska daaye bal yaani markay soo bixeen oo ay ka soo bixeen xamar iyo maaragtay xalana iyo dhulkii aadka u dhismooyinka adag lahaa markaasay ugu fiicnayd oo wadooyinka ay marayaan oo maaragtay jidgooyin loo dhigayo oo maaragtay cuntada ay keysan waayeen oo loo ogyahay oo isu socon waayeen buula iyo isu socon waayeen shalaambood iyo buula isu socon waayey waa loo ogyahay shalaambood iyo waxaa isu socon waayey qoryooley xamar iyo qoryooley iyo shalaambood iyo waxa shay iska badaa marka maxay xaqiijiyeen baa la dhihi karaa yacni xaqiiqatan waxa weeye ma aragtay sadar muuqda su'aalka dhambaaleeyay waa hagaag dhageystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka diirada jimcaha ayaad dhageysanaysaan oo aan toddobaadkan ku falanqeynayno bixitaanka wajiga labaad ee ciidamada shisheeye maxamuud ugaas ayaan markaan siinayaa maxamuud waxaad muujisay in dagaalka ay ku fashilmeen ciidanka shisheeye ee dib kala baxay ATMIS taas marka laga yimaado ma jiraan waxyaabo ay ku guuleysteen howlgalkani dhinac wuxuu maaragtay u adeegayay oo xaqiijinayay yoolal siyaasi ah oo qaab diblomaasi ah iyo luqad diblomaasiyadeed maxaan ku iraahdaa ama idaacadaha iyo TV-yada iyo saxaafadda caalamka looga soo gudbinayay ama qoraalka iyo dokumentiyada ay maaragtay hay'adihii soo diray oo mandate ka soo siiyay ay maxaan ku jiraa soo gudbinayeen oo faafinayeen maxaan ku jiraa ku xusna dhanka siyaasiga ama diblomaasiga waan ka soo warannay oo qodobada 4 ee aan hadda tilmaanay ayaa ugu muhiimsana ama ugu weyna laakiin hawlgalkani sida hawlgalladii ka horreeyay sida duulaanadii ka horreeyay ee isbahaysiyada shisheeyuhu ay wadankan iyo dhulkan iyo mujtamacan ku soo qaadi jireen waa hawlgal iyo isbahaysi iyo duulaan leh oo u socda oo raadinaya oo ay u degsan yihiin yoolal iyo ujeedooyin maxaan ku iraahdaa ka gunweyn oo ka duwan oo ka xeel dheer kuwa ay afka ka sheegteen mujtamacan iyo maxaan ku raad ummadan iyo dhulkan Soomaaliyeed hawlgalkani wuxuu uga dhigan yahay duulaan shisheeye oo saliibi ah oo maxaan ku raadaa daba socda duulaamadii aan horey u soo tilmaanay maxaan ku raadaa lixda ahaa ee shanti qarniga la soo dhaafay wadankan lagu soo qaaday waxa marka la isweydiin karaa su'aashuna daaran tahay maxay tahay waxa ay ka faa'iideen ama uga qabsoomay yacni yoolashoodii dhabta ahaa iyo wixii dhab ahaan ay raadinayeen wixii dhab ahaan uu daaranaa maxaan ku iraadaa hawlgalkan iyo isbahaysigan caalamiga ah ee saliibiga ahu weerarka iyo duulaanka uu mujtamacan iyo dhulkan ku soo qaaday 2007-dii waxaan ku soo koobi karaa 4 shay inay uga qabsoontay ama ay xaqiijiyeen ama ay waxuun uga suurtagashay yoolashoodii qodobka koobaad oo u qabsoomay kooxdan iyo duulaankan iyo AMISOM iyo hawlgalkan waxa weeye in ay marka koobaad difaacaan marka labaadna ay abuuraan xubno cusub oo murtadiin Soomaaliyeed ah macnaha in ay ku guuleysteen in ay dad cusub oo Soomaali ah oo walaaladeen ahaa oo nugujinsi ahaa oo Faarax iyo Cabdi iyo Maxamed iyo Jaamac ahaa inay diinta islaamka ka saaraan waxna maxaan ku iraahdaa nasaaro maxaan ku iraahdaa nabi ciise caabuda ay ka dhigaan waxno alla diiniyan wax diina aan haysan ay ka dhigan ee dhanka kalena ay ilaaliyaan oo ay protection iyo awood iyo difaac iyo amni sugid ay siiyaan kooxihii iyo shakhsiyaadkii la sii ogaa ee la garanayay ee horaan xilliyada hore maxaan ku iraahdaa diinta ka baxay ee murtadiinta ahaa ee diimaha kale sida nasraaniyadda iyo diimaha la midka ah ee baadilka ee maxaan ku iraahdaa waddanka ku dhex faafinayay qoraallada sanadadii u dambeeyay laga sameeyay arrimahan waxay tilmaamayaan in ay maaragtay howlgalkan iyo amisom iyo duulaankan uu magaalada muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ee la mid ah ka suurtageliyey ama ka hirgeliyey waxyaabo house churches la dhaho ama kaniisada guriyeed oo macnaha xaafadaha iyo filooyinka magaaladan ku yaala ee dadka shacabka ah ee dariska la ah ee waddada iyo dariiqa hormara maraya subax kasta ee iska dhaafa ay guriyo dad Soomaali oo ilmo adeeradoodu degan yahay ay u haystaan in ay maaragtay kaniisado Ilaahay qeyrkiisa lagu caabudo nasraaniyadda iyo diimaha kale iyo ilxaadka ee maxaan ku jiraa lagu faafiyay yihiin arintaas waa arin ay xaqiijiyeen ay ku guuleysteen si kasta oo nambarku u yar yahayna ay wax uga qabsoomeen qodobka labaad ay xaqiijiyeen ama ay isku dayga ilaa heer ay ku guuleysteenna waxa weeye la dagaalanka ku dhaqanka shariicada islaamka oo meelihii ugu muhiimsanaa ama magaalooyinkii ugu waaweynaa waddanka ee populationki ee maxaan ku jiraa ugu badnaa ee mujtamacan muslimka ah ee Soomaaliyeed ku noola waxay ka ilaaliyeen oo kala dagaalameen ku dhaqanka shariicada islaamka in kitaabka quraanka ah sunnada nabi maxamed diinta islaamku ay ka taliso siyaasada ayadu ay yeelasho siyaasada iyo maamulka ee maxaan ku jiraa manaadiqdaas iyo magaalooyinkaas iyo meelaha populationka badan oo mujtamac ugu badan uu ku nool yahay ay maartay ee xukunkeeda ay diinta islaamku iyo shariicada islaamku ay ka taliso ayay kala dagaalameen oo dhana si toos ah ayay ula dagaalameen oo xarakatu shabaab iyo mujaahidiin iyo cidii fulinaysay ayay dagaal toos ah oo askari ah oo beebe iyo diyaarad iyo drones wada socda ku qaadeen dhana cid kasta oo aragtidaas aaminsanayd oo ku qanacsanayd oo u ololayn jirtay oo u hadli jirtay oo ku dhaqmi jirtay ayay maxaan ku iraahdaa xabis iyo maxaan ku iraahdaa dil iyo tacdiibin iyo tarxiilid iyo maxaan ku iraahdaa suurad xumayn iyo maxaan ku iraahdaa propaganda iyo nooc kasta oo dagaal yahayba ay isugu daray ee qodobka saddexaad ee uga qabsoomay duulaankoodii iyo maxaan ku iraahdaa doonistoodii iyo yoolalkoodii dhabta ah wuxuu yahay xasuuqa joogtada ah oo ay u geysanayeen muddada 20 sano ee mujtamaca Soomaaliyeed oo ah xaqiiqatan arrin lagu tilmaami karo ama ah xaqiiqadoodu argoosi ay mujtamacan muslimka ah ka argoosanayaan oo ay uga argoosanayaan khasaaraha ka soo gaaraya oo dhimashada iyo dhaawaca leh ee tirada badan ee kumanaanka ah ee maxaan ku jiraa askartooda ku dhimanaysa ee furamaha dagaalka tooska ay kula jiraan xarakada shabaab mujaahidiin iyo jabhadkeeda iyo ciidamadeeda kala duwan ee sida darteed waxay ku guuleysteen oo muddada 20 sano ay jarimooyinka ay geysteen kamid ah xasuuqa tirabeelka ah ee mujtamacan Soomaaliyeed iyo dadka birmagaydada iyo shacabkan dhulkoodii iyo beerahoodii iyo maxaan ku jiraa arrimahoodii shakhsiga ah isaga mashquulsan nolol maalmeedkoodii ay u geysanayeen muddadaas ee afqodobka afraad ee maaragtay yoolalkoodii ka suurtagalay ama shaqadooyinkooda ugu muhiimsan ka qabsoomay wuxuu yahay inay suurtageliyeen boobka khayraadka waddanka oo ay qaybta ugu muhiimsan ka qaateen oo shisheeyaha kala duwan shirkadaha shisheeye ee yuhuud iyo reer galbeedka iyo maxaan ku jiraa shiinayska iyo maxaan ku jiraa reer bariga iyo nasaarada iyo gaalada caalamka ay maartay u fuudeeyeen oo ay daafaca iyo maartay arraturka iyo xayndaabka ee ay u noqdeen ama ay u ahaayeen muddadaas 20 sano ah goobaha iyo meelaha iyo dekedaha iyo airborada ee laga dhoofinayo ee maxaan ku jiraa oo marinka uu aboobka khayraadka waddankan ee sida tooska muddada ee ka socday ama uga socday goobaha ay shisheeyahaas iyo isbahaysigaas jinsiyadaha kala duwan ay gacanta ku hayaan afarta qodob oo runtii afartuba hagardamo iyo jarimo iyo maxaan ku iraahdaa dhaawac ku ah mujtamacan siyaasadiisa iyo diintiisa iyo qiyamkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo maxaan ku iraahdaa maamulkiisaba ayaa la oran karaa ama lagu soo koobi karaa waxyaabaha xaqiiqatan uga qabsoomay duulaankii iyo rabitaankoodii dhab ahaan yoolalka uga degsanaa hawlgalkooda. Ustaad Cabdalla, aan ku soo noqdo, ma jiraan waxyaabo la dhihi karo waa ay ku guuleysteen? Nimankan shisheeyaha waxay ku guuleysteen waxaa la dhihi karaa dhanka militariga markaanu hadda qaadaa dhignay isaga xagga waaba aragnay. Dhankan kale maxay ku guuleysteen su-aashaas? Waxay ku guuleysteen inay dad yacni awbaasha iyo dad maangaaba iyo dad waxyaabaha ugu cajiibsan ay ku guuleysteen waxaa ka mid ah inay dad culimmo loo aqoon jiray oo ciidamada waaweynaa oo maaragtay manaabirta iyo masaajidda dadka wacin jiray oo ayaga u maaragtay ducaynaya in la arkay oo ayaga garab taagan oo walaalheen aami Soomaali tay ku guuleysteen taway waa mid ugu cajiibsan way hadaan la kala fiirno shacabka masaakiinta ee umada iska daciifka dawlad iyo aan lahayn iyo maaragtay khidmad ijtimaaciye beentay u sheegeen nimanku sidoodaba waxaan ku dhigi lahaa saaxiibkii wariyo horta sidoodaba nimanku xaqay ka socdeen maxay ka socdeen maxay yihiin maxay soo imaadeen waa runtii su'aal aad adag way waxay u yimaadeen waxay u socdeen waxa ay rabeen nimanku waa kristan waana waliba kristan xaq jir ah waxay rabeen inay fidiyaan baybalka oo dadka gaarsiiyaan si toos iyo si aan toos ahaynba si dadban iyo si maaragtay calan ah dadka kitaabkii yani maaragtay baybalkii oo la fidinayo daawo yaro dadka la siinayo dadkii oo la fasaadinayo akhlaaqdi yani maxaa taariikhda yani taariikh tudkar meesha la yiraaxalana iyo meelaha ay degan yihiin dadka iyo haweenka faylka ugu jira oo joogo yani waxaan waxaas wallaahi wuxuu yiri maaragtay waa liiga waal badan yahay faylka loogu jiro dadkaasi maxaa la siinayay maxaase la qabanayay maxaase nimanku waa niman yani maahan waa niman masiixiyiin oo kristana waliba waa ducaad oo kristana oo faafinayay kitaabka baybalka wey dad badan bay kufsi iyo idis iyo balaayo iyo baas iyo jin iyo jaan ay ku abuureen yani waxyaabahaas yani qisooyinka maxaa waxna soo koobi kara maaha gabadhaasi waxay tiray yani waxay isku xireen oo maaragtay iskaga dhigeen maaragtay wax oo condition aabahay oo xanuunsan oo geeyey daaweyntiisa iyo aniga jirkaygii iyo aniga cirdigaygii iyo dadnimadaydi iyo iskaga dhigeen maxaan ku iraahdaa yani waa la daaweyna inta qarsoon baa ka badan ahdaaf bay ahayd kow waxaa hadaf ahaa cudurkan xunka oo HIV idiska la yiraaho in la faafiyo waxay ahayd in dadka wax lagu yeesho waxay ahayd in saaxiibo laga samaysto waxay ahayd in lagu faafiyo baybalka waxay ahayd in cudurro iyo balaayo lagu faafiyo in la laayo tii laysmadi raggii loo socday iyo wixii la leynayay iyo dagaalkii kaasi waa horaan u sheegnayo lagu waa la mari waayo la moosa noqon weyda kaas dhinacaan laakiin waxaa la dhihi karaa fasaadka wax badan bay kaga guuleysteen wax badan baana uga hirgelay wax badan baana u maaragtay qabsoomay laakiin insha allahu asagana waxba maaragtay wax badan ma sii jirayo waa hagaag gunaanadkii ayaan isla soo gaarnay maxamuud ugaas ayaan markaan jaleecayaa atmis wejigii labaad bixitaankiisii ayay bilaabeen sida aan horudhac barnaamijka ku sheegnay su-aashu waxa ay tahay atmis maxaa xiga sida la tilmaamay ama buddooyinkii u dambeeyeyba ay maaragtay saxaafadda caalamka iyo qoraalada hay-adahanba ay tabinaysay howlgalkan amisom haddana atmis lagu magacaabo xilligan 2022 abriil laga soo bilaabo wuxuu ku egyahay diseembar 2024 oo xilligan 12 bilood oo keliya ayaa u hartay waxaa sidaa darteed qorshuhu uu yahay muddada halka sana ah in waxa amisom la yiraahda uu soo afjarmo oo soo idlaado oo guud ahaanba ciidamadan afrikaanka ee calooshadu shaqaystayaasha ay waddanka uga baxaan 12 bilood gudahood waa sida qoran waa sida ilaa hadda waxa gaalada caalamka ee howlgalkan soo dirtay iyo duulaankan soo qaaday ay ku heshiisay ay tilmaamayaan waa waxa ilaa hadda maaragtay in dhaqangelintiisi ay socoto maaragtay ay muuqato oo facekii labaad iyo wejigii labaad ee dhimista ciidamadooda ayagoo targetkaas ilaalinaya ayay maaragtay xilligan ku guda jiraan oo si calana u muuqata laba shay ayaa suurtagala diseembar 2024 markii la gaaro maadaama keliya aan mustaqbalka saadaalin karno ee aanaa si go'aan u dhihi karin waxa iyo waxa ayaa dhacaya ama sidaa iyo sidaa uu mustaqbalku noqonaya waxaa koobaad ee suurtagalka ah marka si maaragtay caafimaad qabta ama si macquula ama caqli ku dhisan looga fakaro waxa howlgalkan ka qabsoomay iyo waxa uu xaqiijiyey arrinta keebaad ee suurtagalka ah uguna macquulsani waxa weeye dantuna ay ugu jirto gaalada caalamka iyo nasaaradii duulaankan nagu soo qaaday in ay ka quustaan duulaankii muddada 20 sano ah waddankan ay ku hayeen ashahaadala dirirka ahaa ka dhan ahaa mujtamacan dhaqaalihiisa ka dhan ahaa siyaasaddiisa iyo maamulkiisa ka dhan ahaa diintiisa iyo qiyamkiisa ka dhan ahaa yacni si kasta mujtamacan weerarka iyo hagardaamada ugu ahaa inay ka quustaan ay ku cibro qaataan oo ku wacyi qaataan wixii ay 20 sano kadib kala kulmeen afghanistan iyo guud ahaan waddamadii muslimiinta ay ku duuleen in ay ku cifro qaataan sida aysan ilaa hadda وحقيقين هل شيء أو كم ذا أهدافتي أي وضمنا مسلمين تأي وجود دولة حلية ذاك الدول إن أي دولة أنكست هي هالقل كستوا قرص كتور أي كوزو تبين بلايين دولار أي كويين كمانان أسكرت هذي عيدا ما ذي أنا وإحنا أي كل مني وإحنا أي كل أوعمي وإحنا أي كوالنيين سيدا درتيد أرنتك وبعد يا معقول كأه وهذه كأر العالم كأي عقل لا هاي يعني أي قصبة هاي وحوية إن أي دولة كان هي هالقل كان يسبه هاي سكان محنكو يا دجال كان ودن كان أي مدلل وقتن كسنة سيدا تاسك أو جوده إنه كقصته. تاسي هداي صندعين أرنت الصهر تي وحوي قذب كلا بعضه أو صورت جلك أو إن أي مرة بعد يسوع بابلان. وواحد مرة ويت صوت الماني هقول جلك يدولان كي حبشيدة يا مريكان كلا بعضه كوني اللي حديثي ده تاسك أه محاكمة إسلامية أو قصة قاعدين مركي وفشل ماي. إسلام مركي بوحي بدلين تكتجي يمحنكو إلى هذا قرشي وحين ماشي سوق جليين يعني هقول جلك أن هذا صعده أو أمي صامحي لجاس يعني محنكو إلى هذا أيوب حيان. سيدا درتيد هدي أي سنكو أنا قادم وحي صامري وحلبات يا صاهري مارتي ماشي على وحي وي إن أي شعر بدلشو يا محنكو رادا تشتلولين تلوي قاني يا إسكوداي لبات أو محنكو رادا أسقونا فاشل أه إن مارتي أي لي مادان أو مقع عصب يا حبنا عصب يا إن عيدا مع عصب على شو شقيستيالو أشامل عصبة إن مارتي أي مارتي لي مادان وحيابها إلى هذا الموضوع الله كركرنا يو أرنتان الحرير وحكم ذا يعني إن أي رجال بيت كي مرايكن كي نصارى العالم كأي سكود يسوع إن أي أذيك ستو دولة دبر إلف كه إمارات كعرب أو أيدو أه دولة عن كأ خربادة يا خربضادة يدولا ماذا رنتي فاشعون أي كجيس سنة سوى دم هذا مسلمين أين وجودا بيسي ودن كان سودان يا مسلم كه ونكوري رولك مسلم كه يمن iya dadka muslimiinta ay reey yaman dhibaatooyinka iyo fowlxumada iyo maxaa ku jira jarimooyinka ay dawladda daba dhilifka ka geysanayso ee dhulkoodii iyo goboladoodii iyo magaalooyinkoodii ee labada shay marka ayay midkood ee u dhamaanaysa maxaa ku jiraada masiirka iyo maxaa ku jiraada hawlgalkan ee dhamaadkiisa labada midkood ayay u muuqataa inuu ku soo gabagabo gunaanadkii marka taariikhda aan ka soo sheekeynay iyo waaqica aan ka hadalnay iyo waxyaabahan maalin kasta maareeyay sida joogtada aan uga warramayno iyo duulamadan wadanku uu waajahayo iyo isbahaysiyadan shisheeyuhu sanad walba iyo qarni kasta ee uu dhulkan ku soo qaadayo waxaad moodaa mujtamaaca muslimka ah ee Soomaaliyeed ee ay ku wajahan yihiin ama ay ku socdaan iyo dadkan qoriga cadawgoodu uu ku foorara ilaa hadda inaysan madaxa kor u qaadin ilaa hadda inaysan dareensanayn yaani xaqiiqada duulamada lagu soo qaadayo iyo waxa ay yihiin iyo waxa looga gol leeyahay ilaa hadda inay ku siran yihiin balan qaadyadii iyo hadalladii beenta ahayd iyo diblomaasiyadii 150 sano kor lagu siray oo ay ka dhalatay in dhulkoodii la kala qaybiyo wax xamaare la siiyo wax kenyaata la siiyo wax maanugta faransiis la siiyo waxna la sii kala qaybiyo ilaa maantana ay kala qaybintii ku socoto oo ay 10 dowladood maanta si marayaan oo maamul goboleedyo lagu leeyahay midba ay maalin xanaaqayso ay sheeganayso in hadii waxa ay nin gooni ah uu rabo ama shakhsi waahid uu rabo aan la fulinin inay dowlad gooni ah madax banaan ay noqonayaan mujtamaacan marka waxa la gudboon oo u baahan yahay in uu marka koobaad xaqiiqsado cid cadawgiisu ay tahay uu fahmo meesha laga jiro uu ku baraarugo oo uu garto waxyaabaha uu ku siran yahay ee lagu dagay ee muddada 250 sano ugu yaraanta ah ee xiriirka ah sida tooska ah loogu qiyaamayay maalin kasta 10 kasta 10 sano kasta 20 sano kasta 50 sano kastana uu maaratay natiijadeeda soo taabanayay uu ku soo jabayay kumanaan maxaa ku jiraa afraadii mujtamaacan oo ay ku dhimanayso lagu xasuuqayay dhulkiisii lagu qaadanayay khayraadkiisii lagu boobayay siyaasadiisina maxaa ku jiraa 10 qarni dib loogu celinay sida darteed mujtamaacan marka koobaad waa inuu cadawgiisa fahmo waa inuu fahmo inuu yahay mujtamaac muslim ah oo ku nool dhul kamida dhulalka iyo mandiqadaha geographically ugu muhiimsan caalamkan maanta aan ku noolnahay cid kasta oo shisheeya oo awood lehna ay doodayso inay maartay ayadu marka koobaad qabsato awoodda siyaasiga ah iyo maamulka ay yeelato marka labaadna ay mujtamaacan meesha ka saarto oo ay maartay waxna baahdisho wax oo adoonsato waxna baabiiso marka saddexaadna khayraadkiisa iyo dhulkan dihiin macdanta ku jirta nooc kasto ay tahayba ay la baxdo si dhib la'aan marka labaad waxaa loo baahan yahay oo mujtamaacan muslimka uu ku qasban yahay yacni intiisa wax garanaysa ugu yaraan in uu garab istaago oo uu taageero dhan kasta ama si kasta u noqdo cidda lidka ku ah oo ka soo horjeeda oo la halgamaysa يعني دولامدان يا إسبهايسيادان يا ويرارادان توسكا أه أو طبان كان نوع له أو ديميد أو سياسات أو نقالة أو بلشيد أي مجتمع عنكو سعود إن صوماليدو أي كحرودو لقن كي سوچرين كأها يا عانك أي كو آهايد أي أها إن أي ششايها يا دبقوديغا يا نينكا محانكو إرادا مستقبل كيدا دولانكا كو آه أي لسافتو كان سافتو نينكا مارتي أوها الجمعي أو أوديمانا أو نفتيسة يا مالكيسة يا مرقيسة يا مسكحديسة إنتا إسوغو دراميسك أوساري إن أي نينكا عادو كدغتو waa imaga ugu xun u bixiso oo ay sifaa ugu xun ku tilmaanto sida ugu gaalsan loo la dagaalanto arinta iyo dhaqanka waa inay Soomaalidu ka waantoodo xarakatu shabaab iyo halgamayaasha iyo daraawiishta casrigan ay si toos ah dhaqaale iyo ciidan iyo aragti iyo codba ay ku garab istaagto ay ku caawiso sidii maaragtay wadankan iyo maxankuro dhulkan muslimka looga dulqaadi lahaa gumeystaha saliibiga ah ee jinsiyadaha kala duwan iyo dabaqoodhigiisa Soomaalida ay ku diinta iyo aragtida ah mararka qaar koona xaqiiqatan ka sii xajirsan mujtamaacan muslimka ee Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay inuu mujtamaac faa'aal noqdo oo proactive ah oo mustaqbalkiisa iyo rabitaankiisa asagu go'aamiya sunnada kowniga ah iyo laws of physics-ka adduunkan iyo kownkan ku shaqeeya waxaa ka mid ah ciddi sacayda oo dadaal la timaada Ilaahay wixii ay raadiso inuu u suurtageliso ninkii awood raadiya oo maamul raadiya oo ciidamo samaysta oo hub samaysta oo wax ikhtiraaca ninkaas adduunkan ka talinaya kuna noolaanaya maxaan ku yiraahdaa khayraadkiisa iyo awoodiisana la wareegaya si kastood muslim u tahay si kastood caabid u tahay haddii waxyaabaha khasabka ay maaratay sunnada kowniga ah ka dhigayso aad la iman weydo oo aad isku daygi Ilaahay ku faray oo ku amray aad la iman weydo oo aad halgami weydo oo aad rabitaan yeelan weydo oo aad mustaqbalkaaga go'aamin weydo waxaa khasaba si kastood muslim u tahay inaad adoon noqonayso in beeraha lagu falanayo runtii waa arrin soo martay oo 100 sano kaliya ka soo wareegtay xilligii gaal talyaani ah oo aan istajoonayno nin muslima oo Soomaali ah uu gaaray inuu ii dhabaco aan dhiiqada kugu dhaafay inuu dhaho ayna u suurta gashay oo ninkii muslimka ah ee Soomaaliga ah uu ka yeelay arrintaas oo gaalkii maaratay aan istajoonayno uray ay arrintaas u suurta gashay arrintaa waxa suurta galiyay waxa ahayd gaalkani dadaal iyo sacyi buu la yimid iyo wax isku day Soomaaliganuna beer falasho iyo inuu dibigiisa iyo lo'diisa saynta qabsado la yimid oo ku mashquula natiijada arrintaa ka dhalanaysana 1400 sano ama 1300 sano xilliga kor buu Nabi Maxamed u tilmaamay oo noo sheegay oo nooga waramay meesha afcaasha noocaas yar hab nololeedka noocaas uu ku dhamaanayo sidaa darteed mujtamacani wuxuu u baahan yahay oo ku qasban yahay oo waajib ah inuu mustaqbalkiisa go'aamiyo in uu maaragtay la yimaado tilaabooyinka laasimka u ah in uu ka baxo waxa uu ku siman yahay ku sugan yahay ee foolxuma ah ee bahdil ah ee maxaan ku iraahdaa kala qoqob iyo kala dhantaalid iyo maxaan ku iraahdaa kala googeyn iyo kala qaybsaso iyo khayraad ee boob iyo maxaan ku iraahdaa hagardaamo dhankasta ah oo uga imanaysa ee shisheeyihiisa iyo cadawgiisa taariikhiga Ustaad Cabdalla dhankaada iyo gabagabada atmis kadib ka waran dalka maxaa la odrosayaa bismillah horta waa maaragtay waa su'aal mustaqbali ah waana ghaib laakiin odros waa jiraa malayna waa jirtaa waxana waa muuqdaan intaaba isu geysa marka malaa waa jirtaa iyo odros waxana waa muuqdaan waxana ayagii baba ku hadlayo maxaa xigi doono insha Allah ilaahay fidligiis insha Allah ta'ala khayr baa xigi doono خير يوناك باحكي دونو يعني دادك هادا يعني نمان كان هادا ميشة جوغو او لما ركتاي ميليه امي الصوم بلو ريك دونا اياجا اسبرونا ايا في داخلهم مداح دوضا ولو ريكينا ايضا مدى ايضا ميليه قبانا ايا كلام كاسواسا لنا عكلا محاس سعودو بارلمانك ايو حل دبانو ايو داد او ديال ايو ما ركتاي مرموقين او اياجا اكتوضا مداحا اياو حيليهن مايا تنواتي كابول مركا إلهي سبحانه وتعالى وحن كرجينينا الضيب بحان خير بان كرجينينا يوناك إن إلهي سبحانه وتعالى مرنا مكانيو أو داسي أو إلهي نوسي يقرشو واسكا موقتا يعني حالة أي ولما كان نمو وردي آيان الباب هذا فردية وقدت كجيرة والباب هذا سولي بأن لقدين يقدت كاسي الله تشيرو وهمين يمالن بوح لو قيستو هذا تجان هاحي دونا عن تاريخ ذكر دورنا دانا بدنا هاي أنو ذا سجنو قفلوا نعقل جاجا يجرى شذا هذا يصير كله تاع الدرس أو بلادي الله فتاه ما ركتي وعاد سميسا مع حيق دونه سؤال شو أسوي تجنانيسا إلى أن جارنو مالك هذا حيق دونه خير أدي أمهات سنيهين كواسنا وحا إيهايين أقونيهان عبد الله أحمد عبد الله إي أقونيهان محمود غاس أو إن لفلن قينا يي وجيغ اللباد إيكا بحيطان كعيدة مدى أتمس إي سوماليا أو أن برنامج كديرد الجمعها تضباد كان كل فقرني تان إيا إنتان كوكول مينو برنامج كان مدلم إذا وحان دين كل رافينا سيدا سيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون.